Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia. Ó, é o bicho, hein? Oh, na-na-na. Oh, na-na-na. A maioria das amigas da minha ex-mina tá querendo dar na-na-na. Συμπολίτες μου, ήδη οι τελευταίες πρωτοβουλίες μας έχουν αποτέλεσμα. Σε ευχαριστώ, Παναγία μου. Συμπολίτες μου, ήδη οι τελευταίες πρωτοβουλίες μας έχουν αποτέλεσμα. 7.317 τα νέα κρούσματα σε ένα σύνολο 349.000 τεστ, με το δείκτη θετικότητας να διαμορφώνεται πάνω από 2%, 2,2. 63 συμπολίτες μας έχασαν και σήμερα τη μάχη για τη ζωή και ακόμη 556 παλεύουν για αυτή στις εντατικές. Στις εντατικές που είναι γεμάτες κατά 91,33%. Ήδη οι τελευταίες πρωτοβουλίες μας έχουν αποτέλεσμα. Αυτά που ακούσαμε είναι τα χθεσινά αποτελέσματα, γιατί κάθε μέρα λόγω των τελευταίων πρωτοβουλειών υπάρχουν αποτελέσματα. Απόσπασμα από το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού, του 11ου, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχουν σημασία βεβαίως, δεν έχει σημασία η αρρύθμιση των διαγγελμάτων. Σημασία έχει τι είπε. Εκεί ανακοίνωσε για άλλη μια φορά την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ενισχύεται κι άλλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ενώ γίνονται προσλήψεις στη θέση ανεμβολίας των υγειονομικών που παραμένουν σε αναστολή. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, οι γιατροί και οι νοσηλευτές μας κρατούν ετοιμοπόλεμες τις δομές υγείας με υπεράνθρωπες προσπάθειες. Και αυτό μαζί με την ευγνωμοσύνη μου, επαναλαμβάνω τη δέσμευση που θα σταθώ δίπλα τους, αναγνωρίζοντας ότι μαζί, μέσα στην περιπέτεια, χτίζουμε το νέο ΕΣΥ που όλοι θέλουμε. Το ακούσαμε, αυτά είπε χτες, ενισχύεται κι άλλο. Μα πόσο άλλο, κάθε μήνα ενισχύεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα ακούσουμε τώρα πώς ακριβώς έχει ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με ένα παράδειγμα, πάμε στον Ερυθρό. Η πρόεδρος των εργαζομένων του Νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός, η κυρία Βούλα Γεωργάκη. Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι πλέον τραγική. Χωρίς να υπερβάλλω καθόλου, καλούμαστε με 35% του προσωπικού μας να τα βγάλουμε πέρα σε εφημερίες όπου καλύπτουμε όλο σχεδόν το Λεκανοπέδιο και την Νότιο Ελλάδα. Επίσης, επειδή έχω βγει στο κανάλι σας και άλλες φορές σε παρελθόντα χρόνο και τα έχω πει, να ξέρετε ότι τίποτα απολύτως δεν έγινε. Ενισχύεται κι άλλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να ξέρετε ότι τίποτα απολύτως δεν έγινε. Δηλαδή, ένας τραυματιοφορέας καλείται να ανταποκριθεί σε 500 ασθενείς. Προχθές στην εφημερία ήταν τρεις τραυματιοφορείς, όπου ένας συνάδελφος έσπασε το χέρι του, ατυχήματα συμβαίνουνε, ναι. Και οι δύο επομίστηκαν όλη την εφημερία, βλέποντας περίπου το νοσοκομείο 1.200 αρρώστους με το συντελεστή μας. Οι νοσηλεύτριες, οι συνάδελφοι, είναι μία για 40 αρρώστους. Πώς μπορούν να αποδώσουν οι άνθρωποι αυτοί, που είναι το προσωπικό το οποίο μας τάξαν? Έρχεται κι άλλο κύμα πανδημίας. Εμείς ήμασταν COVID και καλύψαμε με το φιλότιμο των συναδέλφων όλη την κατάσταση. Αλλά πλέον δεν αντέχουμε. Ποιος οργανισμός μπορεί να ανταποκριθεί με 35% του προσωπικού του? Ενισχύεται κι άλλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε μια τέτοια δομή όπως είναι το νοσοκομείο μας, ένα νοσοκομείο εμβληματικό, το οποίο εφημερεύει κάθε μέρα, υποτίθεται μέχρι τις 2, ελάτε να δείτε τι γίνεται χωρίς όμως τις κάμερες, για να μην σας δούνε, ελάτε να δείτε, προκαλώ τον Υπουργό, τον Πρωθυπουργό, ελάτε στον Ερυθρό. Μέσα στην περιπέτεια, χτίζουμε το νέο ΕΣΥ που όλοι θέλουμε. Ελάτε στον Ερυθρό. Να μην χρειαστεί να πάμε στον Ερυθρό. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Φαντάζομαι ότι και η πρόεδρος θα θέλει να πάμε εκεί. Διότι όπως ακούσατε, το 35% όσων πρέπει να είναι βρίσκονται εκεί. Το 65% δεν έχει πάει, δεν έχει πάει ποτέ. Ή φύγανε κάποιοι, έχουν γίνει και αναστολές. Και περιέγραψε με πολύ αναλυτικό τρόπο τι ακριβώς συμβαίνει σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του κέντρου της Αθήνας. Ποιος φταίει για όλα αυτά? Φταίτε εσείς που δεν έχετε εμβολιαστεί, φταίει και η μετάλλαξη Δέλτα. Αυτά τα δύο, σύμφωνα με όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες, είναι οι αιτίες για ό,τι γίνει από εδώ και πέρα. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία ή στη Δανία, μπορεί τα κρούσματα να αυξάνονται. Όμως εκεί, τα νοσοκομεία και η ΜΕΘ δεν γεμίζουν ασθενείς. Ούτε και οι απώλειες είναι μεγάλες. Σε αυτά τα δεδομένα, κρύβεται και η αλήθεια για την πίεση στο σύστημα υγείας. Σχεδόν 9 στους 10 ασθενείς που δοκιμάζονται αυτή την ώρα στις ΜΕΘ μας είναι ανεμβολίαστοι. Και όσοι νοσούν σοβαρά, είτε δεν εμβολιάστηκαν καθόλου, είτε δεν ενίσχυσαν την άμυνα του οργανισμού τους με την υπενθυμιστική δόση. Πρόκειται λοιπόν πράγματι για πανδημία ανεμβολίαστων. Σκεφτείτε ότι αν είχαμε τα ποσοστά θωρακισμένων ηλικιωμένων της Πορτογαλίας και η Ελλάδα, θυμίζω, είναι δεύτερη στις μεγάλες ηλικίες στην Ευρώπη, οι διασωληνώσεις θα ήταν 5 φορές λιγότερες. Η Ελλάδα θρηνεί αχρίαστες απώλειες, γιατί πολύ απλά δεν έχει τα ποσοστά εμβολιασμού άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Πανδημία λοιπόν ανεμβολιαστών, το λέει συνεχώς, το έχει πει και άλλη φορά. Αυτό ακούγοντας το όλοι μας, κάπως νιώθουμε πιο χαλαρά όσοι έχουμε κάνει εμβόλιο. Εν τω μεταξύ και στην Αυστρία, δεν ισχύει, μάλλον στην Αυστρία, εδώ και 1-2 ώρες που βγήκε η ανακοίνωση, δεν ισχύει αυτό περί πανδημίας ανεμβολίαστων, γιατί έχουν συνολικό lockdown και για ανεμβολίαστους και για εμβολιασμένους. Ανακοινώθηκε το πρώτο lockdown του τέταρτου κύματος στην Ευρώπη. Συνολικό lockdown για 10 μέρες κλείνει η Αυστρία και εφόσον κλείνει μία και όταν κλείνει μία χώρα σιγά σιγά ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Εμείς εδώ είμαστε για τους ανεμβολίαστους. Αυτοί φταίνε που δεν έχουν εμβολιαστεί. Κατά τα άλλα ενισχύεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας όπως ακούσαμε πριν. Αν δεν σας κάνει αυτή η λύση, έχουμε και την άλλη λύση, γιατί μετά αμέσως τον Κυριάκο βγήκε και ο Αλέξης να κάνει διάγγελμα. Είναι αναγκαίο το επόμενο διάστημα να προχωρήσουμε σε ουσιαστικά μέτρα. Είναι αναγκαίο και μπορούμε ακόμα και σήμερα να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Αν ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί, αν ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει, τότε ας αφήσει χώρο σε εμάς που και θέλουμε και μπορούμε. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα! Μπονανανα, μαγειοκία τα ζαμίγα τα μία εσμήνα τον κερδίτα. Μπονανανα, μπονανανα, όλα ζαμίγα τα μία εσμήνα λόκιτο τα κερδίνω σύντα. Σιγουρό! Ας αφήσει χώρο σε εμάς που και θέλουμε και μπορούμε. Και το είμαι και για τον τωρινό και για τον προηγούμενο. Αν δεν σας αρέσει ο προηγούμενος, ο Αλέξης Τσίπρας, προηγούμενος πρωθυπουργός, να μείνουμε στον τωρινό, ο οποίος όπως ακούσαμε πριν, θα το ακούσουμε και τώρα, αλλά με άλλη σύγκριση, έχει αποτελέσματα. Συμπολίτες μου, ήδη οι τελευταίες πρωτοβουλίες μας έχουν αποτέλεσμα. 110 προσελεύσεις πάλι, 45 εισαγωγές, διασωληνώσεις σε τμήματα και εκτός ΜΕΘ, πάρα πολλοί θάνατοι, γέμισε η νεκροθάλαμη του νοσοκομείου μας. Έχουν αποτέλεσμα. Ο κύριος Καπραβέλος είναι από το Παπα-Νικολάου πάνω στη Θεσσαλονίκη. Σχεδόν κάθε πρωί βγαίνει, περιγράφει τι ακριβώς συνέβη στην εφημερία και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Τα περιγράφει με μελανά χρώματα. Υπάρχει αποτέλεσμα. Να κρατήσουμε αυτό το αισιόδοξο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχουν και αυτοί που δεν τα πιστεύουν όλα αυτά. Αυτοί είναι οι καλύτεροι, πιο ευτυχισμένοι σε αυτή τη χώρα. Κάνουν και αντίσταση, είναι και ρωμαλαίοι, δεν μασάνε με τίποτα. Ακολουθεί ένας τέτοιος. Πιστώ υπάρχει μια σχέδιο. Μετά από 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 εμβόλιο, τέλος θα βγει το τσίπ. Πιστώ υπάρχει μια σχέδιο. Μετά από 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 εμβόλιο, τέλος θα βγει το τσίπ. Έρχεται το τσίπ, όχι αυτό που τρώμε, και το άλλο θα το τρώμε βεβαίως, αλλά με άλλο τρόπο. Μετά το 7ο εμβόλιο, δεν είναι τυχαίος ο αριθμός 7, παίζει ρόλο, τα ξέρουμε όλοι αυτά. Έρχεται το τσίπ, το πιστεύει. Ξεκινάει και λέει: εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα σχέδιο. Μία σχέδιο λέει, δεν έχει σημασία. Υπάρχει σχέδιο να κρατήσουμε αυτό. Ξέρει ο άνθρωπος, θα το έχει διαβάσει και κάπου, εκεί που διαβάζονται συνήθως αυτά τα σχέδια, και μοιράζεται την άποψή του, τη γνώμη του με όλους εμάς. Αυτό το τριωρό από τις 11 ως τις 2 οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς έχουν στάση εργασίας, γιατί κηδεύουν τον συνάδελφό τους από το δυστύχημα το εργατικό που έγινε τις προηγούμενες μέρες. Έχουν ακουστεί πολλές καταγγελίες για αυτό το δυστύχημα, γιατί το ίδιο αυτό μηχάνημα που είναι για τη λίανση των γραμμών και τον Αύγουστο, όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι, πάλι είχε πρόβλημα με τα φρένα, αλλά τότε δεν βγήκε στη δημοσιότητα. Το είπανε χτες. Βγαίνει ο Βαγγελάτος χθες το απόγευμα στην εκπομπή του. Να θυμίσουμε ότι χθες υπήρχε η απεργία 24ωρη, δεν υπήρχε μετρό, δεν υπήρχε η ΣΑΠ. Ήταν μια μέρα ταλαιπωρίας για τους Αθηναίους και βγαίνει ο Βαγγελάτος από όλα αυτά που έχουν γίνει με έναν νεκρό να πει το εξής. Η απεργία γίνεται για τον άνθρωπο που χάθηκε. Τον τεχνικό, ο οποίος έδινε κάθε μέρα τη ζωή του για να πηγαίνουμε όλοι στη δουλειά μας. Είπαμε πόσο σπουδαίος άνθρωπος ήταν. Είπαμε πόσο προσιλωμένος στη δουλειά του ήταν. Είπαμε ότι πρέπει να γίνει βαθιά έρευνα και προφανώς να αποζημιωθεί και η οικογένεια. Αλλά αυτός ο άνθρωπος που ξύπναγε το πρωί από τα χαράματα και τα ξημέρωτα για να πάμε εμείς στη δουλειά μας, θα είναι άραγε ευχαριστημένος που σήμερα ταλαιπωρήθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Λίγο αμηχανία. Η απεργία δεν έγινε για τον άνθρωπο. Η απεργία των εργαζομένων γίνεται για να λαμβάνονται μέτρα να μην σκοτωθεί κι άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό γίνεται η απεργία, διότι είχαν προειδοποιήσει οι εταιρείες γενικώς σε όλα τα μέσα ενημέρωση, υπάρχουν και μέσα μεταφοράς, υπάρχουν και δημοσιεύματα που λένε ότι είναι πάλι ο στόλος και των λεωφορείων και όλα αυτά έρχεται κάποια στιγμή που κοστίζουν ζωές. Αυτό θέλαν να αποτρέψουν οι άνθρωποι. Και αν μπορούσαμε να κάνουμε το περίφημο ερώτημα στον άνθρωπο που δεν υπάρχει πια, αν το ρωτούσαμε, θες να προστατευτούν συνάδελφοί σου, προφανώς θα έλεγε ναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το διαλαλήσουν και να το διατρανώσουν οι συνάδελφοί τους παρά μόνο με κάποια στάση, μια διαμαρτυρία για να φωτίσουν και να πέσουν και τα φώτα, τα περίφημα της δημοσιότητας πάνω στα θέματα τους. Πάμε τώρα σε επιτυχίες, γιατί αυτά είναι και λίγο μίζερα που λέμε τώρα. Πάμε σε επιτυχίες της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βγάλαν πληθωρισμό 6,1. Η Γερμανία έβγαλε 4,8. Σε αυτό τον πλανήτη, υπό αυτές τις συνθήκες, η Ελλάδα έβγαλε 3,4. Παραμένει μία από τις τρεις χαμηλότερες σε πληθωρισμό χώρες στην Ευρώπη. Σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλήττει όλα τα κράτη, η Ελλάδίτσα μας, η Ελλάδα μας, η Ελλαδάρα μας καταφέρνει και είναι στους καλύτερους. Και σε αυτό. E além de tudo, ela quis me largar. E hoje em dia não dá. Caramba, ZK, vai! Καταφέρνει και είναι στους καλύτερους. Και σε αυτό. Σε ποιο άλλο είμαστε στους καλύτερους, μια απλή ερώτηση. Δεν ετέθη η ερώτηση αυτή. Η Ελλαδίτσα, η Ελλάδα, η Ελλαδάρα, σαν το Μέρι, η Μεράκι, η Μερούλα που έλεγε η Μαρινέλα, εκείνο το τραγούδι. Η Ελλαδίτσα είναι η καλύτερη και σε αυτό στον πλανήτη. Γιατί η σύγκριση δεν γίνεται με τις χώρες της Ευρώπης. Σε πλανητικό, αν όχι γαλαξιακό, συμπαντικό επίπεδο. Θα ακούσουμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, διότι υπήρχε ένα θέμα από το πρώτο κύμα, από το δεύτερο της πανδημίας, ότι νοσηλεύονται ασθενείς με COVID εκτός ΜΕΘ. Το διέψευδαν οι τότε υπουργοί υγείας, ο πρωθυπουργός, βουλευτές, δημοσιογράφοι, ότι δεν ισχύει αυτό. Μέχρι που βγήκε χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και με τον τρόπο που απάντησε, παραδέχεται ότι ναι, υπάρχουν ασθενείς με COVID εκτός ΜΕΘ. Ακούσαμε και διαβάσαμε καταγγελίες γιατρών για αυτοσχέδιες μονάδες εντατικής θεραπείας σε διάφορα νοσοκομεία. Ο κύριος Βασιλακόπουλος έκανε πρώτος τις καταγγελίες. Αυτοσχέδιες ΜΕΘ που δεν πληρούν τις κατάλληλες συνθήκες νοσηλείας με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί η θνητότητα. Θα ήθελα το σχολείο σας γι' αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι κάθε μονάδα εντατικής θεραπείας, κάθε κλίνη εντατικής θεραπείας που προστίθεται στο σύστημα και λειτουργεί, λειτουργεί με βάση τα πρωτόκολλα, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που αποφασίζουν και εγκρίνουν κάθε φορά οι αρμόδιοι. Όσο κάποιος συμπολίτης μας είναι δεσολυνημένος εκτός ΜΕΘ, φροντίζουμε έτσι ώστε οι συνθήκες να είναι αυτές που πρέπει, αυτές που χρειάζεται για να λειτουργεί η διασωλήνωση με τρόπο αποτελεσματικό και προστατευτικό της υγείας και της ζωής του. Όσο κάποιος είναι εκτός ΜΕΘ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, εντωμεταξύ, αν σταθούμε σε αυτά που λένε, έχουν κάνει, λέει, τις μονάδες συντατικής θεραπείας, δεν θυμάμαι ακριβώς τους αριθμούς, αλλά είναι περίπου 1.200 από 590 που παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γεμάτες αυτή τη στιγμή με COVID οι 550, 560, δεν θυμάμαι ακριβώς. Περισσεύουν και κάποιες, είναι όλα τα άλλα νοσήματα που χρειάζονται ΜΕΘ, γιατί υπάρχουν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ. Προφανώς, σύμφωνα με αυτά που λένε, έχει πιαστεί το 1.200, έχουν καλυφθεί όλες και με άλλα νοσήματα και με COVID, γι' αυτό είμαστε και σε εκτός ΜΕΘ καταστάσεις. Κανείς δεν μπαίνει βέβαια στη λογική, γιατί αυτά είναι από τα κυβερνητικά χείλη, αριθμοί που ξέρουμε ότι δεν πατάνε στην πραγματικότητα. Όποτε μιλάει ένας γιατρός, όποτε μιλάει ένας νοσηλευτής, αυτοί δηλαδή που είναι κάθε βράδυ αυτοί που πραγματικά σώζουν ζωές, κόντρα στις κυβερνητικές επιλογές, αυτοί περιγράφουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο την κατάσταση. 2.11.10.80.880, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα, σας περιμένει να πείτε ό,τι θέλετε, μέχρι να σκεφτείτε τι θα πείτε. Ακούμε, γιατί χθες το διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός έκανε μια παρακίνηση, έδωσε μια προτροπή προς τους Έλληνες, και ακούμε εδώ το ακριβές κείμενο και τι ακριβώς μας ζήτησε. Συμπολίτες μου, δαμήθητε. Αυτό ακριβώς σας ζητώ να κάνουμε. Δαμήθητε. Επιστρατεύοντας ξανά τη σχέση εμπιστοσύνης πολιτείας και πολιτών που φέρνει θαυμαστά αποτελέσματα. Αυτό ακριβώς σας ζητώ να κάνουμε. Δαμήθητε. Δαμήθητε. Δαμήθητε. Το λέει τρεις φορές, αλλάζει και το χρώμα της φωνής, παίρνει αυτό το πολύ σοβαρό που είναι ιδανικός για τα διαγγέλματα και ιδανικό αυτό το ύφος για τα διαγγέλματα και σας ζητάει να το κάνετε. Κάνει ό,τι μπορεί ο ίδιος, κάντε το, υλοποιήστε. Θέλετε τη μία εκδοχή, την πρώτη, γιατί το λέει τρεις φορές, τη δεύτερη, την τρίτη, αποφασίστε πια, ανώριμος λαός, αναποφάσιστος και κάντε αυτό που ζητάει ο Πρωθυπουργός, ο ηγέτης στην πολύ κρίσιμη αυτή στιγμή. Το τηλέφωνο το είπαμε. radio@parapolitica.gr είναι το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας. Εδώ παρακολουθούμε ότι στέλνετε μηνύματα. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. ellinofrenia.net.gr εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Είναι το επίσημο site του ομίλου. Στο YouTube είμαστε στο Ellinofrenia Official. Από κάτω έχει διάλογο. Μπορείτε να κάνετε και chat. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού. Πρώτες διαφημίσεις. Εδώ είμαστε σε λίγο. Έλα, Αποστολή, τι κάνεις. Έλα, μωράκι μου, και μην αρχίσεις να πεις το ναι. Έλα, μωράκι μου, το στρώμα ναι, καπίτω ναι. Ναι, ναι, ναι. Αναφορά σου, κυρία Ζήπη, πέθανε. Να σου πω, εντάξει, καλός είσαι κι εσύ και ο Θήμιος καλός. Αλλά εκπομπή χωρίς τον τρίτο συνεργάτη, χωρίς τον Άδωνη, δεν μπορείτε να κάνετε. Δεν βγαίνει, ε. Οπα! Δεν βγαίνει. Να σου πω, σου κάνω challenge. Έχουμε άλλους κι άλλους. Ωραία. Δοκίμασε τρεις μέρες να κάνεις εκπομπή χωρίς Σάδων. Αλλά χωρίς ούτε α, ούτε ζουν, ούτε τίποτα. Οπα, οπα. Τρεις μέρες, μη με γαμάς τώρα, αλλά δεν γίνεται. Όχι. Γιατί να μη σε γαμάω. Ότι δεν γίνεται, δεν γίνεται. Έχεις δίκιο τότε. Μου βγάλες και τα ζουν και τα α. Ε, τι να κάνω. Ε, ναι, αυτό σου λέω όλα. Όλα και τα πάλι, όλα απ' έξω. Πάλι! Όχι και τα πάλι, όχι και τα πάλι, ως εδώ, κάπου όπα. Αυτά διαβάζω και παθαίνουν εκεί, φίλοι μου, οι θελοκλητουριαρέοι σε κάτι ελληνοφρένζι, κάτι τρία παθαίνουν εγκεφαλικό. Έκανα έρευνα, επιστημονική έρευνα, σοβαρή. Α, σοβαρή. Ναι, ναι, σοβαρή. Πολύ σοβαρή. Συζήτησα με όλους τους ακροδεξίους στο καράβι και με το Βαρέλι. Συζήτησα και με το Βαρέλι. Συγγνώμη, ρε παιδάκι, μισό λεπτάκι. Πόσο μαλάκας πρέπει να είσαι, να είσαι τώρα εργάτης στα Μπουντρούμια κάτω με 50 βαθμούς Κελσίου και να είσαι ακροδεξιός. Πόσο μαλάκας πρέπει να είσαι. Πολύ. Συζήτησα με όλα αυτά τα σοβαρά πρόσωπα και έβγαλα το εξής και συμπέρασμα. Ναι. Η πανδημία είναι όντως από το Θεό, φίλε. Τι είναι? Είναι όντως θέλημα Θεού. Α, για πες. Έτσι. Σου λέει ο Θεός. Έτσι, εφόσον δεχτούμε ότι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει. Είναι τόσα τα ούγκανα, θα στείλω εγώ την πανδημία, δεν θα το πιστέψει κανένας. Και μια και λέει ο Πρωθυπουργός ο Χάρη Κλίν ότι αυτή η χώρα δεν σώζεται με τίποτα, μαλάκι ναούμ, θα είναι ο μόνος τρόπος να σώσει αυτή τη χώρα. Αυτή η χώρα, ρε μάγκα, δεν σώζεται με τίποτα, σαν μαλάκι ναούμ. Σου λέει, θα ψοφήσουν τα ούγκανα, θα μείνετε οι ίδιοι σκεπτόμενοι. Αν πάει στο διάλογο. Με έναν τρόπο με αυτή την έννοια, ναι, είναι θέλημα Θεού, άμα το πάρει έτσι. Ναι, ο Θεός της Ελλάδας που λέμε, που αγαπάει την Ελλάδα να σωθεί. Μπράβο, μπράβο, αυτό, ναι, ο εκλεκτός λαός και τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Θυμάσαι τη Ποδαρούσα που έλεγε ότι όλα τα σπίτια πρέπει να είναι ασφαλισμένα, ο Πορδοσάλτε. Μην μιλάτε έτσι, το θυμάμαι. Επειδή λοιπόν τα σπίτια είναι σε περιοχές ανάμεσα σε δέντρα, καλώς είναι. Εκεί λοιπόν, ναι, πρέπει αυτά τα σπίτια να είναι ασφαλισμένα στην ιδιωτική εταιρεία ασφάλισης. Ζητώ συγγνώμη, αλλά τα σπίτια τα ασφαλίζουμε. Θυμάσαι που το έλεγε. Ναι. Στο καινούριο νομοσχέδιο για κλιματική αλλαγή και όλες αυτά τα όμορφα που λένε, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση των σπιτιών. Ευχαριστώ πολύ. Να σου πω ότι η λαγή είναι χρήσιμη για το στιφάδο. Ναι. Η λαγή είναι χρήσιμη μόνο για στιφάδο. Ναι, Αποστολής. Έλα, τι γίνεται. Έλα, κολλητέ, τι κάνεις. Καλά, εδώ τρώω κάτι. Ωραίος, ωραίος. Τι θες? Μια ερώτηση έχω. Εδώ οι αγαπητοί συνέλληνες συμπολίτες μας, όταν κάθονται στην τηλεόραση και στον καναπή και τρώνε το κουτόχορτο, δεν σκάνε, ρε παιδί μου. Δηλαδή η κοιλιά τους δεν έχει φτάσει στο αμήν, δεν θα σκάσει η κοιλιά τους με τόσο κουτόχορτο που τρώνε. Έχεις δει κανέναν αδύνατο έξω? Ωραία, φίλε, δεν το σκέφτηκα αυτό, ρε. Α, τώρα εξηγείτε. Είμαστε όλοι στα αμερικάνικα πρότυπα πια. Άστο. Ναι, αλλά εγώ είμαι στυλάκι, όπως και εσύ. Είμαι εγώ στυλάκι. Τέλος πάντων. Είσαι ωραίος. Το δέχομαι. Τώρα κάτι ακόμα πιο έτσι σοβαρό. Αυτό το ταγάρι που έχουμε για Υπουργό Υγείας, αν ήταν για ένα λεπτό στη θέση του Καπραβέλου ή κάποιου άλλου γιατρού σε εντατικές, πώς θα ένιωθε να έπαιρνε την απόφαση ποιο να βγάλει από εκεί μέσα και ποιο να βάλει? Δηλαδή ποιος θα ζήσει και ποιος δεν θα ζήσει. Με τα φρονήματα. Με τα φρονήματα. Θα έκαναν έλεγχο πολιτικών φρονημάτων και αναλόγως θα έκρινε. Πάλι δεν το σκέφτηκα ούτε και αυτό. Άμα δεν σκέφτεσαι, τι να σε κάνω, το κουτόχορτο ή το έχει φάει τελικά? Όχι. Έλα, γεια. Κολλητέ, είναι ευχαριστώ, ευχαριστώ, γεια. Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia. Ó, é o bicho, hein? Oh, na-na-na. Oh, na-na-na. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar na-na-na. Oh, na-na-na. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar na-na-na. Συμπολίτες μου, δαμήθητε, δαμήθητε, δαμήθητε. Κάντε το επειδή το ζητάει τόσο καλά και έχει αυτή τη χρειά στη φωνή που δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά εφόσον το ζητάει ο Πρωθυπουργός, πρέπει να γίνει. Αλλιώς θα το κάνει αυτός, οπότε διαλέξτε. Μήνυμα εδώ ακροατή του Κώστα λέει, ρε παιδιά, έχετε καταλάβει γιατί κρατούν οι Πασόκοι τη σημαία του Πολυτεχνείου χρόνια, γιατί αυτή την πήρανε πρώτη. Αυτή είναι η απάντηση, την έχουν κάθε χρόνο. Έτυχε προχτές που κατέβηκα στην πορεία να τους δω. Ήμουνα στο Χίλτον και κατέβαινα προς τα κάτω την ανάποδη κατεύθυνση για να μπω στα μπλοκ και να ανέβω μετά πάλι πάνω. Είχα παρκάρει εκεί στο Χίλτον από πίσω και βλέπω καμιά πενταριά, ένα μπουλούκι δηλαδή, και κρατούσαν τη σημαία του Πολυτεχνείου με κάμερες μπροστά. Ήταν προφανώς αυτό που λες εσύ εδώ από καλής Πασόκη, που κρατούσαν τη σημαία του Πολυτεχνείου, φώναζαν κάποια συνθήματα και πήγαιναν. Με το που τέλειωνε αυτό το γκρουπ των ανθρώπων, 50-70. Μετά όλη η Βασιλή της Σοφίας άδεια, δεν υπήρχε κάτι από πίσω να κουμπάει κομμάτι της πορείας, άδεια, άδεια, άδεια μέχρι το Σύνταγμα. Δηλαδή ήταν αυτό το γκρουπ μπροστά, 3 χιλιόμετρα, πόσο είναι, 2 χιλιόμετρα κενό, και μετά ήταν τα υπόλοιπα μπλοκ που ξεκινούσαν από τη Σταδίου και από το Απροπύλαια για να ανέβουν προς τα πάνω. Παλιά ακουμπούσε η σημαία στα κομμάτια της πορείας. Τώρα μόνοι τους πήγαν εκεί, φτάσανε στην Πρεσβεία, ένα κομμάτι, και ήταν πολύ έντονη η αντίθεση γιατί ήταν κόσμος, τα 100 άτομα αυτά, και κενός δρόμος άδειος, χωρίς αυτοκίνητα πίσω. Περίμεναν να έρθει η πορεία. Αυτά τα ωραία λοιπόν από προχθές, μια που τα πήγαμε στα πασοχικά. Φοβούνται κάποιοι τον Γιώργο Παπανδρέου. Κύριε Σφαλίτρα, από τη στιγμή που αποφάσισα και ανακοίνωσα ότι διεκδικώ την ηγεσία, την προεδρία του κινήματος αλλαγής, θεωρώ ότι υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι βεβαίως με έχουν ως στόχο. Υπάρχει η μόνιμη, αν θέλετε, επίθεση απέναντι στον Γιώργο Παπανδρέου. Αισθανόμενοι ίσως ότι δεν είμαι υπό τον έλεγχο κανενός. Μπράβο! Ξέρω ότι από την στελέχη της Νέας Δημοκρατίας παίρνουν τηλέφωνα για συγκεκριμένες υποψηφίες. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα, δεν λέτε. Όχι, δεν θα μπω σε ονόματα. Υπάρχουν και πιθανώς και άλλοι παράγοντες που θέλουν και αυτοί να παίξουν ρόλο. Αν η Νέα Δημοκρατία παρεμβαίνει, Πρόεδρε, να σας το πω αυτό. Αν η Νέα Δημοκρατία παρεμβαίνει. Προφανώς κάτι φοβούνται στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς θα χάσουν την εξουσία. Τι το συζητάμε αυτό? Είπε ο Γιώργος στον Σρόιτερ, συνέντευξη που έδωσε, λέει ότι δεν είμαι υπό τον έλεγχο κανενός. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Δεν θυμόμαστε όταν θέλανε πριν 10 χρόνια να βάλουν τη χώρα στα μνημόνια που είχε αντισταθεί ο Γιώργος Παπανδρέου και δεν είχε βάλει τη χώρα στα μνημόνια. Δεν είχε φέρει εδώ το Δουνουτού. Δεν είχε δώσει τότε μάχη. Ήταν ελεγχόμενος από κάποιους. Δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχει και βίντεο για όλα αυτά. Λέει ότι θέλει μόνος του, είναι ευτυχισμένος. Εμείς τον στηρίζουμε για Γιώργο στην Προεδρία. Όσοι περάσετε εκεί από την περιοχή του Χίλτον, ξανακούγεται το Χίλτον, θα καταλάβετε ότι έχετε φτάσει στο Τόκιο. Βρίσκομαι στις οδούς Μιχαλακοπούλου, Νηρίδων και Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου ανάμεσα. Είναι το παλιό πάρκο Νηρίδων εδώ. Θα δούμε λοιπόν αρκετά ιαπωνικά στοιχεία. Είναι 3.500 τετραγωνικών μέτρων το σημείο που βρίσκομαι. Υπάρχουν ιαπωνικά σφενδάμια, ανθοκερασιές, μπαμπού, μυρτιές και δάφνες. Εδώ βλέπετε και την λιμνούλα. Μια διαφορετική έτσι εικόνα στο κέντρο της Αθήνας. Νομίζω και οι κάτοικοι είναι αρκετά εντυπωσιασμένοι. Το που είδατε τώρα είναι, ναι, ο πρώτος ιαπωνικός κήπος, αν θέλετε, στην Αθήνα. Είναι κάτι το διαφορετικό, γιατί στο κάτω-κάτω η Αθήνα είναι μια ανοιχτή πόλη, ανοιχτή σε νέες ιδέες. Και αυτός είναι ο δήμαρχος, ήταν η ρεπόρτερ, βρέθηκε στον ιαπωνικό κήπο. Δεν είχε η Αθήνα τέτοιο. Αν θέλετε το σούσι σας να το πάρετε στη φύση, θα πάτε στον ιαπωνικό κήπο που βρίσκεται εκεί στην περιοχή, με όλα αυτά τα πολύ ωραία αυτά που περιέγραψε η συνάδελφος. Προχωράει η Αθήνα, πάει πολύ μπροστά. Λάος τώρα, μέρος δεύτερον. Ναι. Αποστόλη. Έλα. Σάμο, από Σάμο, Αποστόλη, Σιδερένιο. Have you been to Samos? No, you have not been to Samos. Have you been to Samos? Yes, to... I was one of the first. No, you have not been to Samos. Yes, I have. Έχω πάει. You haven't. Please, you have not been. Yes, I have. You haven't. I am from here, σου λέω. From here, διώξαμε, from there. Τους διώξαμε επί... You have not been to Samos. I have been to Samos, σου λέω. Τι θες τέλος πάντων. Άκουμε λίγο, τους διώξαμε επιτέλους τις μαύρες. Τους διώξαμε από εδώ που τους είχαμε 7-8 χιλιάδες. Τις πήρε ο Μητσοτάκης και τους πήγε στην Ελλάδα και καθάρισε ο τόπος. Κατάλαβες και τους υπόλοιπους. Τους πήγε στην Ελλάδα από τη Σάμο, τι είστε εκεί. Τη Ελλάδα εννοώ πάνω, την υπηρετική Ελλάδα. Εδώ είναι Σάμος. Είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Ναι, γνωρίζω. Πήγαμε, τους φτιάξαμε μια φυλακή στην άκρη του Θεού μέσα στην ερημιά που τη μόνη διαφορά που έχει από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί είναι ότι τα κάγκελα δεν έχουν ρεύμα. Είναι σημαντικό αυτό γιατί ο Αδωνής και οι άλλοι πήγανε στο Auschwitz και ξεσηκώσαν τις πατέντες. Το θυμάσαι πέρυσι την επέτειο. Ναι, θυμάμαι. Λοιπόν, η μόνη διαφορά που έχει το στρατόπεδο αυτό από τα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης που θα βάζουν τώρα τους πρόσφυγες και τους μετανάστες είναι ότι δεν έχουν ηλεκτροφόρα ασύρματα. Αλλά εμείς εδώ διατηρούμε την ποιότητα ζωής στη Σάμο, κατάλαβες. Φύγαν οι μαύροι και δεν βλέπουμε. Αυξάνεται η ποιότητα της ζωής. Πετάμε τα σκατά στη θάλασσα. Δεν έχουμε νερό καθαρό να πιούμε. Δεν έχουμε πάρκινγκ για τα αυτοκίνητά μας. Τα παιδιά πάνε με τα στα κοντέινερ μέσα. Ένα χρόνο μετά το σεισμό δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν έχει πάρει ένας άνθρωπος ένα φράγκο. Αλλά για όλα, ακόμα και για τη μόλυνση στο νερό, φταίγανε οι μετανάστες. Αυτή η υποκριτική κοινωνία και αυτά τα χάλια είναι η πραγματικότητα που δεν εξετάζει κανείς. Που πηγαίνανε πάνω για να πηδήξουν με 5 και με 10 ευρώ. Που πήγαιναν, τους έπαιρναν εργάτες με 1 ευρώ την ώρα, αν είσαι άνθρωπος. Αυτά έχω να σας πω από τη Σάμο. Καταλήγω that you shouldn't have been to Samos. Yes, πολλά είπες. Πολλά είπες. Λοιπόν, σε φαντάζομαι ήδη με κόκκινο καπέλο και κόκκινη μάσκα. Κόκκινη φεντόρα, έτσι για να το φτιάξω την εικόνα καλύτερη. Έχει σταματήσει η Αποστόλη μου ο κόσμος να σκέφτεται. Του λέω τους... Πότε είχε αρχίσει να σκέφτεται, δηλαδή. Άκου. Του λέω του συνταξιούχου μες στο ταξί. Έχει πάρει 13η σύνταξη από τον Τσίπρα το Μάιο του 19. Όχι, δεν έχω πάρει. Α, τότε σκεφτόταν ο κόσμος. Όταν έβγαλε Τσίπρα, σκεφτότανε, μάλιστα. Ναι, άλλο θέλω να πω. Λοιπόν, λένε τώρα αυτοί εδώ οι αρνητές ότι χαλάει, λέει, το DNA το εμβόλιο. Έτσι. Από την αρχή αυτή τη ιστορία, όσοι γνωρίζαμε, προτρέψαμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να απέχει από τη λήψη των σκευασμάτων αυτών και είπαμε ότι πρόκειται για γενετικά τροποποιημένα σκευάσματα που στόχο έχουν την τροποποίηση του ανθρώπινου DNA. Μισό λεπτό. Χάλασε το DNA του, πώς το λένε, που έκανε το εμβόλιο Άδωνης. Boing. Άλλαξε το DNA του, όχι. Άλλαξε το DNA του Μπογδάνου. Πίστευσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή. Σαγηνεύτηκα. Ίδιος είναι, ακριβώς ίδιος. Και τώρα φτάνω στην κορύφωση, κάτσε λίγο πιο μακριά. Όχι, Παναγία μου. Άλλαξε το DNA του Καλαμούκη. Όχι. Περιμένει το Στάλιν πάνω στο άλογο να κάνει επανάσταση. Παιδιά, το εμβόλιο αποδεδειγμένα δεν αλλάζει το DNA. Στάλιν και άλογο, νομίζω είναι μια εικόνα που δεν πολύ κολλάει. Ας έρθει ότι είναι από τα δύο. Αν έρθει και ενώ το άλογο θα το γεμίσουμε, αν έρθει ο ίδιος ο Στάλιν θα του βρούμε ένα όχημα να πορεύτη κάπως έτσι με αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες. Φτάνουμε στο τέλος γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις σας, μας πάνε στις διαφημίσεις και στο μαγκαζίνο σε λίγο. Καλό Σαββατοκυριακό. Είμαστε διάσημη οικογένεια. Και η Φιγένεια είναι η μεγάλη μου αδερφή. Σκοτωμένη μου αδερφή. Κι είναι η αγάπη μου η κρυφή, αληθινή. Εμένα με βαφτίσαν στον ασβέστη. Κι έτσι απ' έξω κάνει κρύο. Και στο μυαλό μου ζέστη. Ποια μάνα πάει και βγάζει το παιδί ωρέστη. Ποια μάνα. Θυμάμαι το pick-up από το σαλόνι. Το Φοδωράκι να παλεύει και να υδρώνει. Κάποτε ακούγανε το Action ST. Τώρα είναι όλοι καθιστοί, νεκροί αλλά χαμογελαστοί. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι δεκατρεις. Ρε είμαστε μόνοι μας, δεν έμεινε κανείς. Και εσύ ουρλιάζεις, μα δεν παίζει να ακουστείς. Ό,τι κι αν πεις. Έλα, Αποστολή. Έλα. Περαστικά, γορινά μου. Γιατί? Το χεράκι σου, το έκανε βαβά. Έχει κάνει, θέλω να κάνεις μάκια. Εύκολα, ό,τι θέλεις. Μια παραγγελία για την Παρασκευή, Αποστολή. Για ρίξε. Το Μάκ το Ζαρντινιερά βάλε, ρε φίλε. Ποιον? Το Μάκ το Ζαρντινιερά βάλε, να γελάσουμε. Πού το θυμάσαι? Δεν το βρίσκω στο YouTube και έπρεπε να σε πάρω να σου πω. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αστυνομία Θεσσαλονίκης, έτσι. Τηλεφωνώ για μια παραγγελία που μου έχουν στείλει από Αθήνα να σας φέρω. Ναι, ναι, για πέστε μου. Σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης έχω ένα φορτίο 500 καινούργιες ζαρντινιέρες. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Να σας φέρω πάνω. Αυτό εδώ το πρωί θα πάρετε τηλέφωνο. Ένα λεπτό έχει λίγο να ρωτήσουμε πώς είναι ο υπεύθυνος. Να σας ενημερώσω ότι είναι ήδη με γαλανόλευκα οι ζαρντινιέρες. Ορίστε. Φοράνε ήδη γαλανόλευκα. Και έχουν και το σήμα της Ελλάς πάνω. Εντάξει, εντάξει, περιμένετε λίγο. Περιμένω. Ναι. Μαζί μιλούσαμε. Μαζί μιλούσαμε, απλά δεν βρίσκω τώρα. Κοιτάξτε, θα πάρετε το πρωί τηλέφωνο. Έχω το φορτίο όμως, πρέπει να το φέρω εγώ σήμερα. Πρέπει να είμαι εκεί το απόγευμα. Αφήστε, δώστε μας ένα δικό σας τηλέφωνο. Μόλις θα έρθει ο υπεύθυνος να το πω να σας πάρει. Θα έρθει τηλέφωνο σήμερα, γιατί είναι να δυσφέρω να πάρουν αριθμού σήμερα οι νέες συναδέλφοι σας. Εντάξει, πέστε μου λίγο το τηλέφωνο. Σημειώνετε. Ναι, ναι. 210. 361. Εσείς δεν είστε στο φορτικό, φαντάζομαι. Απλά το φορτικό είναι στο δρόμο, έτσι. Ναι, ναι, ναι, όχι, δεν είμαι. Πώς λέγεστε? Μάκης. Ναι. Ζαρντινιεράς. Εντάξει. Θα το πω μόλις έρθει να σας πάρει ένα τηλέφωνο και να συνοηθείτε. Απλά ήθελα να σας ζητήσω για να του μεταφέρετε κιόλας. Ναι. Έτσι να τις υποδεχτείτε ζεστά. Μην τους δημιουργήσετε κάποιο κόμπλεξ τώρα, γιατί είναι νέες συναδέλφεις, ας πούμε, στο σώμα. Και εντάξει, θέλουμε να νιώσουν άνετα. Ποιες είναι νέες συναδέλφεις? Οι ζαρντινιέρες που θα σας φέρω. Τι λέτε, κύριε? Ναι, είναι καινούργιες αξιωματικίνες. Μήπως κάνετε λάθος? Τώρα έχουν τελειώσει τη σχολή. Πώς λέγεστε? Μάκης. Ναι. Ζαρντινιεράς. Εντάξει. Στον δρόμο τα 15 χρόνια κοιτούν απάθρο παμπλούτου θα σύρματα. Πιάνουν σήματα ανεξιχνίαστα. Όλα τα χρήσιμα του είναι αχρίαστα. Ρα πάρουν τρίχα και έχουν στις τσέπες του ηχεία φόρητα. Ζηλεύω αφόρητα, τόσα συγχώρητα που όλο ντρέπομαι. Δεν σταματά όμως να ονειρεύομαι. Να μου στα πάρκα του, παρέ στην τσάκα του. Να πιω από την πύρα του, να πω στη γύρα του. Κι όλο καρφώνω με κοιτάζω μήχανα. Πάντα αποτύχανα να μπω στο βλέμμα του. Και τι δεν θα δίνα να με αφήνανε. Να ακούω τα γέλια του και από τα βαρέλια του. Να πιω το αίμα του. Να πιω από το αίμα του. Να πιω από το αίμα του. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Σήμερα το πρωί έπινα το γάλα μου. Λοιπόν, και το 1968 που ήταν η Χούντα, υπάρχει ένα τραγούδι στο YouTube, το Απόλλων με την Αθαναήλ, του Μαρκόπουλου. Και λέω, ρε παιδί μου, λέω, επειδή βλέπω κάθε μέρα ανθρώπους με κατάθλιψη, με νεύρα, με τσίτα, τουλάχιστον η Χούντα έβγαλε τέτοια σποτάκια, έκανε τους χαρούμενους. Πάλε λίγο να ακούσει ο κόσμος να καταλάβει. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης είναι χειρότερος από τη Χούντα, γιατί όλος ο κόσμος έχει κατάθλιψη. Όλος ο κόσμος. Το κατάφερε αυτός ο άνθρωπος. Είμαι εδώ λοιπόν σήμερα και να σας πω, ναι, θέλω να γ***σω τους Έλληνες. Και από αύριο ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός. Ο κόσμος είναι πιο αισιόδοξος, πιο χαμογελαστός. Το βλέπουμε παντού. Μαλακίες. Μετράω δεκάδες άσπρες τρίχες στο κεφάλι. Αλλά και πάλι εγώ δεν έγινα σοφός. Εδώ δεν ξέρω να σου πω αν είμαι αυτός που αλλάζει. Αλλάζουν όλοι οι άλλοι. Και από συνήθεια είμαι ακόμα ζωντανός. Είχα ένα πόδο και έλεγα κάπου θα πάει. Μα μείνε μέσα μου καιρό. Μεγάλωσε και πια να βγει έξω δεν χωράει. Όλη η Ελλάδα τραγουδάει. Συνανάει για βρούμου. Συνανάει, νάει, νάει. Η ώρα δεν περνάει. 2019. Γνήσιο δείγμα της γενιάς. Με πιο ανάπηρη γενιά. Ποτέ δεν σπάει τα σκηνιά. Σβήσε το φως να κοιμηθείς και πήγε αργά. Σ' αγαπώ μαμά. Σ' αγαπώ μπαμπά. Έλα βρε μαλάκα, σε πιασα. Αποστόλης. Πάνος, να ξέρεις ανησυχήσαμε για σένα, ναι. Και μπορεί να λες ότι θες και τηλέφωνο στα κορίτσια πήραμε να. Και μας απάντησαν με το πρώτο. Αυτή είναι η ωραία Ελλάδα που θέλουμε. Ελληνοφρένια χωρίς Αποστόλη, πες αυτό το μαλάκα το θύμιο, δεν γίνεται, τέλος πάντων. Τα λέω εγώ τέλος πάντων τώρα, εντάξει. Το τραγούδι που έβαλες στις προάλλες, το κάνε σινιάλο. Βγάλανε κυβέρνηση από το μάτι, σβήσανε και την ευβία τη, σβήσανε από το χαρτί. Υπάρχει και ο Ρέστης Ντάντος με το Σινανάι Νάι Γιαβρούμ. Δεν έχει μείνει κανένας Αποστόλη να κάνει σινιάλο. Δεν θέλω να σε τρομάξω, φιλιά και να σε καλά. Και μη γελάς, δεν έχει καθόλου πλάκα. Κάποιοι πασχίζουν να τα βγάλουν κι άλλοι απλά κάνουν τράκα. Κι εγώ δεν είναι πως δεν ήξερα ή δεν είδα τη φάκα. Απέφτω μέσα για δεν έχω αλλού να πάω ρε βλάκα. Θέλω να βάλεις την Παρασκευή το τραγούδι «Επέσατε σήματα αδέρφια μου εσείς», γιατί έχουμε ένα μνημόσυνο για κάποια θύματα εδώ στη χωριστή. Επέσατε θύματα. κύματα αδέρφια, εσείς σε άνηση πάλι κι αγώνα. Ζωή, λευτεριά και τιμή του λαού, γυρεύοντας βρήκατε μνήμα. Ναι, δεν μου λες, βάλε, χάσαμε τον κύριο Βασίλη, ρε. Βάλε τον αυτό που καταργιόταν τη φαμίλια του Μητσοτάκη. Και να βάλεις τα κούλουμα συνεχεία και το τα-κα-τα-κα-τα-κα-τα-κα-τα. Εσύ να πας με τη Σοζάρα, τον αδερφό. Εσύ τι πρόβλημα έχεις με τον Κυριάκο το Μητσοτάκη τώρα, το θυμήθηκα. Γιατί δεν θες τον Κυριάκο? Γιατί δεν θέλω. Ναι. Γιατί και να πάει με του πλούσιους. Εγώ τι δουλειά έχω με του πλούσιους. Εγώ είμαι από τον πατήρι. Μια χαρά, παιδί. Κάνει και ωραία deal με ξένες εταιρείες γερμανικές, γιατί όχι. Θα μας ανεβάσει και το έμφυα αυτός. Εγώ τραβάω κρόκο τζάπα τόσα χρόνια. Τζάπα. Σα μαλάκα τραβάω κρόκο για άλλο. Αυτό είναι. Ότι εμείς οι βιοπαλαιστές τραβάμε κρόκο και δεν έχουμε δουλειά. Κοζάνης. Παιδιά μας είναι άνεργα και όλα. Δηλαδή μπορώ να κάνω, να μην κάνω εγώ επανάσταση. Σε ρωτάω. Θα κάνεις επανάσταση. Θέση του κάθε φτωχού. Να κάνουμε, ρε Βασίλη. Και τι έχεις γίνει κομμουνιστής τώρα? Ναι, θα γίνω, εκεί θα πάω. Κουκουές. Ναι, εκεί θα βαρέσω τώρα, εκεί θα πάω. Και εγώ, ρε Βασίλη, έκανα το άλλο. Γιατί λένε ή τέτοιος ή κομμουνιστής. Έγινα ο τέτοιος. Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Εσύ που μου λέγες το πλάι σου να μείνω, μέσα σου ελπίζοντας κρυφά πως κάποιος άλλος θα γίνω. Συγγνώμη, εγώ απ' την αρχή σου το είπα πως δεν αλλάζω, και απ' το ίδιο θολωμένο τζάμι τον κόσμο κοιτάζω. Δεν με ενδιαφέρει τι είχα και δεν με νοιάζει τι θα έχω. Σου τραγουδάω γιατί είναι ο μόνος τρόπος να υπάρχω. Πάντα είχα σχέδια μεγάλα, μα τα ξεχνάω, δεν τα γράφω. Και ψάχνω ακόμα να βρω χρυσάφι κάτω από το βράχο. Είναι ένα τρένο που δεν το προλαβαίνω, δεν το ελέγχω. Σταματάω να τρέχω. Λέγεται Αποστόλη. Έλα. Έλα, Λέκο. Τα ρε, μ' ακούς καλά, ένα ακούσα το πλουτό. Καλά σ' ακούω, καλά σ' ακούω. Έκανα λίγο δοκίμασα κάτι φωνές. Και πες. Ωραία. Καλά, καλά, όλα καλά εσύ? Όλα καλά, μέχρι που μπήκες εσύ. Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ. Και από την ώρα που σε είδα έχω εντελώς τρελαθεί. Πώς πήγε το Σάββατο? Ωραία, ωραία, ωραία. Sold out ήταν. Αυτά είναι. Sold out το νου σας για τα επόμενα Σάββατα. Δύσκολα, Αποστόλη μου, τώρα με το COVID και επειδή το κράτος έχει αφαιθεί και έχουμε αφαιθεί στην τύχη, μας. Τα αποφεύγουμε λιγάκι αυτά του συνωστισμού και τα λοιπά. Δεν έχει κάνει τον πόλη? Το έχω κάνει τον πόλη. Πρώτο το έχω κάνει τον πόλη. Τι αποφεύγει, μόνο παλιασμένου έχει. Και τι, δεν κολλάμε εμεί, μωρέ μαλάκα. Κολλά, ρε μαλάκα, στο πόδι θα το περάσει, άντε και γαμί. Σου βάλε μάσκα να προσέχει. Να σου πω, στο ζητάω κάθε χρόνο, στο ζητάω και τώρα πιο νωρί, το ηχητικό με το Ρίτσο στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου, με το λαό από κάτω να τραγουδάει. Έξω την Παρασκευή. Σούπα! Όπου να είναι! Θα σημάνει καμπάνε. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Κάτω από το χώμα, μέσα στα σταυρωμένα χέρια τους, κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί, προσμένουνε την ώρα, δεν κοιμούνται, δεν πεθαίνουν, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Χαίρετε της Εσπέρας. Χαίρετε της Εσπέρας. Χαίρετε της Εσπέρας. Τι να μου κάνετε. Α, όχι, εγώ είμαι Κυπριακό, μπερδέθηκα, sorry. Ρε κοιμισμένοι, ξυπνάτε όλοι σας. Είστε, εγώ είμαι μάλακαλος. Εγώ μάλακαλος έχω σήμερον. Εσύ είσαι μάλακα, σκέτο. Εγώ μάλακα. Σκέτο. Ναι, και μάλα είμαι, ναι. Θέλω να βάλεις αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορείς? Για πες. Τι με κάνεις εμένα, τι κάνω να ψηφίζω? Τι σε κάνω, μάνα μου? Τι μου κάνεις? Τι με κάνεις. Τι σε κάνω, μάνα μου. Τι μου κάνεις, αγάπη μου. Με δουλεύεις, μωρή. Δεν ξέρεις τι σου κάνω. Τι με κάνεις. Δεξιό. Ωραία. Κολοκουνούμαλο είμαι. Θέλω να μου βάλεις ένα ήρωες. Α, μάλιστα. Και ήρωες, σούλα. Έλα, γεια. Γιατί είμαι ήρωας εγώ. Εντάξει, είσαι. Ένα, γεια. Αγάπη μου. Ήρωες από τα βουνά.